en otra parte. Que yo estoy harto de tanto huir. Ahora camino hacia adelante, ya no me puedes seguir. Aquella noche se inundó la calle y nadie se atrevió a cruzar. Bueno, pues vámonos outra vez a Monforte, Xulio. E vamos a falar cunha amiga xa nosa, coñecida. E vamos recibila con música tamén dun rapaz do Incio, como é Vizcaíno, irmão de Lucía Pérez. Restos de escenario. E así que, moi boas tardes, Beatriz. Hola, buenas tardes, familia. ¿Qué tal? ¿Qué tal vamos? Dona Beatriz, ben vida. Nada, a vos por invitarme, como sempre. Bueno, tens que darnos moita información, porque ahora mismo estades cheos de festas. Acabades de ter unha feira do viño, ahora tapas, a ver, contanos. Feira medieval, a ver. Tivemos unha, bueno, xa antes de Semana Santa, tivemos eso, como ti me estás dicindo, pues, as feiras do viño, sí. Acaba de pasar ahora, pues, a de Quiroga, que foi tamén ahora en Semana Santa, tuvimos a feira medieval aquí en Monforte, es decir, que estuvemos cheos de festas. E sempre, bueno, agora cando vengo a bon tempo, pois é o que queda, non? A Ribeira Sacra está composta pois por todos concellos, entón, pois aí cada concello, pois claro, pois ten as súas festas, e empezamos ahora claro. Ca celebración, a ver se o tempo dunha vez nos deixa a chuvia e ven o sol. Sí. Bueno, a chuvia tamén bueno. Acompaña, porque senón non... Non teremos despois esos produtos tan bons que ten que haber aí precisamente. Sí, eso é verdad, pero bueno, todo chega a cansar. Sí. Es decir, ahora penso que xa nos chegou bastante por as chuvias. Sí. Bueno, esa 14ª feira medieval de Monforte, quen levou o premio final? Pois mira, había moitos premios, había premios pois para a xente, non, a súa vestimenta, que había pois premios individuais e premios tamén en conxunto. Logo tamén tiñamos os premios pois en comercio, en hostelería, que de feito levou un premio un hostaleiro da zona da estación. Ten en conta que eso pois é moi de agradecer aos hostaleiros, porque claro, a festa medieval pois é aquí ao redor do casco monumental, non, do casco vello de Monforte. E unha persoa, un hostaleiro da estación, que está na outra punta da cidade, pois tamén decidiu participar e vestiu, non? Como se dice, decorou o seu establecemento, foi un gañador dun premio, non? É dicir que houve moitos premios, a xente animouse moito, o tempo non acompañou, pero bueno, dounos un respiro, pero unha feira que atrae a moitísima xente. Aquí en Monforte eu penso que estaba duplicado, non? A poboación. De feito, hotéis e todo, durante toda a Semana Santa, teño que decir que a Ribeira Sacra foi pleno absoluto. Sí. Entón, pois, eso quere decir que a xente xa, como digo, eu descubriu xa dunha vez o interior, non? Descubrindo o interior de Galicia. Porque era o que falábamos ti e eu aí, cando nos atopamos, que está descubrindo cada vez máis o que é a Ribeira Sacra, non aquelo de dicir, vou ir a tal sitio, compro unha botiñinha de viño e pasen pola Ribeira Sacra. Non, que se queda. Que se queda, sí, que eso era o noso objetivo, non? En efeito, é o noso objetivo, que pernocte. No? Porque é verdad que temos un turismo que bueno, que non só, a mellor se pode quedar unha noite ou dúas como moito, non? Intentamos que non, que se queden, non? Que sexa un turismo que, como ti ben dices, Armando, que non sexa de paso, que nos quede pois aquí. E parece que se vai conseguindo, non? Todo isto vai a pasiños, naturalmente, pero bueno, con un gran esforzo de todos, non? Tanto da administración pública como de empresas privadas, que cada vez hai máis, que cada vez hai máis xente xoven tamén que se implica moito, non, no turismo, entón pois eu penso que entre todos estamos facendo pois un bon conxunto, non? Porque hasta os mismos hosteleiros tamén, sobre todo o quizás os xóvenes, como acabamos de dicir, pois tamén son os que máis axudan tamén, porque lles gusta esa Claro, es que tengo en conta que a hostelería, como eu sempre les intento inculcar a eles, ¿no? A hostelería é turismo. Claro. O turista, prácticamente, o primeiro, o mellor información que intenta topar é cun hostaleiro. Claro. Chegas a un sitio e dices, pues vamos a tomar un café, ¿no? Antes, a mellor de movernos. Sí. E aí xa, pues xa preguntas, ¿no? Entón, o hostaleiro ten que estar tamén, pois, como les intento decir, moi implicado, ¿no? Moi, se teñen que renovar, estudiar incluso moito sobre a nosa Ribeira Sacra para poder tamén ofrecerlle pues, esa información de primera mão, non? Esa información que pide o visitante cando chega. Que é o que podo ver aquí? Claro, claro. Es que eso nos pasa a... Bueno, a calquer sitio que vayas, ¿no? Vale. Vas a calquer lado e dices, bueno, pues aquí paro, tomamos un café e o mellor xa, pues eso, o que ti ben estás dicindo, mira, por aquí que podo ver, ¿no? Que podo visitar o dime, por exemplo, pois eso, ti infórmame algo o que despois me digas, pues onde está a primeira oficina de turismo, que naturalmente que aí llevan a ofrecer pues toda clase de información como profesionais que son, ¿no? Pero esa mao, esa primeira mao, por decir, non, ese primer contacto, pues vai ser co hosteleiro. Ten que estar informado e dar unha boa imaxen. Sí. Eu penso que tamén, pues eso, pues estamos conseguindo pasiño, pasiño, costa, sí, pero bueno, sí, estamos conseguindo, sí. Pues é importante. Quería preguntarche unha cousa que ao mellor sálese do ambiente que estábamos a falar agora mesmo, pero ten algo que ver, está moi relacionado. Vamos a ver, unha persoa que vai a Ribeira Sacra, como recordo, como lembranza ou como agasallo para un amigo e un parente, pode ser pois levarlle unhas botelliñas de viño ou aguardente ou algo así. Pero como elemento gastronómico, habería que buscar tamén algo que houbera na Ribeira Sacra para poder, como por exemplo en o Cebreiro teñen o queixo, como por exemplo en Vilalba. Sí, por exemplo. Sí, decir, buscar como un producto. Bueno, eu penso que o noso producto, por lo menos se falo, por exemplo, tamén aceite na Ribeira Sacra, aceite de Quiroga, claro. Que é boísimo, claro, tamén, claro, decir, claro. Lo poden levar. Delicatese. Aí está, eso é boísimo. E despois, por exemplo, aquí Monforte, é verdad que non temos o mellor algo, non... No, algo que se poida destacar, que refírome a que algo que poida dar referencia que claro. Está na Ribeira Sacra, que por certo, na Ribeira Sacra hai de todos os produtos gastronómicos que, bueno, de gustalos sería innumerable falar de todos eles, sí. Non? Sí. Pero o feito de intentar darlle como fan en algúns sitios, buscar unha cousa non que sea bandeira, sino que represente en parte pois a si sí, unha parte máis. Sí, xusto, pois non sei, sobre ese tema temos falado tamén, temos dito a empanada, por exemplo, a empanada de Monforte, sí. É algo moi típico, de feito, por exemplo, sí. Bueno, a xente que ven e aproba dice que é única, claro. Eu penso que sí, que é verdad que é única. Sí, sí. Entón, pois, teníamos pensado, pois eso, o mellor... pois facer como... De feito, temos unha festa da empanada tamén, sí, non? Sí, sí. Pero non está, como ti dices, pois, desa forma recoñecida, sí. Non? Como ese producto, pois vou a Monforte e me levo, pois eso, por unhas botellas de vino e unha empanada, por sí. exemplo. A nivel turístico, porque, por exemplo, en Carballeño o pulpo, en Cea o pan, entendes? Entón, pois, na Ribeira Sacra... ese producto... Na Ribeira Sacra xa está o viño, propiamente dito, pero, bueno, o acompañar o viño, pois, con un produto gastronómico diferente, que por certo, podía ser a empanada con nome de Monforte ou empanada. Buscarlle unha denominación de orixe igual que se lle buscou o viño. Claro, sí. Claro, sí, en eso te razón. Xa te digo, moitas veces o temos falado, tal, pero sempre queda, pois, aí, non, por decir. Sí. Pero, bueno, pois, sí, pois, é unha idea, desde logo, que a discutir que entre os hosteleiros. Que nos estás brindando, sí. Que xa direi, pois mira, estes amigos nosos tamén pensan, ¿no?, que deberíamos de buscar, pois eso, pois algo típico, que son moitas cosas típicas, pero bueno, algo que eso, que saliente. Dices, que podes levar. Tamén se está falando moito da larpeira, sí. Non sei se o mellor, sí, pois sí, ese sí, dulce sí. Tamén bosona, sí, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Pois bueno, pois ahora parece que empeza así a larpeira, pero bueno, é verdade que non temos, pois, algo, eso, algo comestible, por decirlo de alguna forma, sí, que pues nos caracterice, ¿no? Eu diría, el área propaganda y publicidad de que siempre tenemos. Eu diría otra cosa, que yo aprobé en ahí, fue sí, el único sitio que aprobé. A la Arpeira, claro. No, bueno, a la Arpeira aprobé muchísimas veces, pero sí, en Monforte probé una tarta, sí, que es la tarta de castañas. Ah, sí, también. Pues también, ese, sí, bueno, esa castaña aquí y ahí es pudiese, muy típica, claro. Pues sí, si algún artesán o algo fixera, pues algo de eso, por ejemplo, pues vamos sí, a hacer... No, sé, no, a ver, es un comentario sí, que, sí, que no sí, tenga claro, que ver. Claro, sí, que camellor, sus, camellor entre sus herencias. Sí, camellor entre todos los hostaleros y los restauradores, ya, uh-huh, que se, quién sabe. Pues a mejor confeccionar una especie de casteliño donde se vexa chocolate y algo más y diga, este Monforte, ¿no? Que, es decir, a buscar un atractivo que después dará ya publicidad de darse ya publicidad de correspondiente y a claro, promoción que corresponda para que xunto co gran viño da Ribeira Sacra Mandi e outros pois sí, pois acompañe a ese delicateses aí. Claro, sí, sí, sí, é decir, algo que sea xa pois que quede aí, non? Sí. Que quede como como imaxen tamén, sí, ¿no? Porque a parte da bandeira, que, exactamente. Claro, porque é verdade que ven o turista moitas veces te dice, "No, que podo levar?" Claro, xa todo o mundo dice, "Pois tes que levar unha empanada, ou tes que levar tamén unha larpeira." Pues pero bueno, eso xa é de boca en boca, é unha cosa que conocemos claro, nós, ¿no? Que se conoce por aquí. Sí. Pero despois, claro, non é algo que o leves como bandeira, ¿no? Como podes levar o viño, pues levar tamén pues ese producto, ¿no? Claro. Abanderando, ¿no? Que, eso non... que hai que poñelo precisamente neses medios que vos dominades tanto como, non sei, a radio principal, a cadena Ser de Monforte, os Galegos Novais, que tamén o faremos, claro, sempre en Galicia, a selección profesional, o, é dicir, todos eles axudarán a que todo eso non somente esa visita, sino tamén o levar unha lembranza, un recordo, un agasallo que represente algo que, sí, que poida ser que algunha persoa despois diga, bueno, vamos a visitar a Ribeira Sacra, que aínda que o marzo venteiro e o abril chuvisqueiro enchan o maio de flores e os eidos. Aí está. Sí, é verdade, é verdade. Eso, sí. Pero bueno, eles poden vir, porque aquí na provincia de Lugo, é verdade, como ben sabedes, que vamos na Volta Ciclista, elevamos, ¿no? todo comer. Unha gran representación dos nosos produtos, pues claro, ¿con qué te quedas? Es sí, decir, que sí. Uf, claro, é riquísima, sola... decir. Claro. É verdade, é dicir, todos os produtos da nosa provincia, empezando sola... desde a costa, empezando, a terminando aquí no interior, sí, sí, pois... Unha sola cousa non se pode. Aí está. Que sí, queres sí, que che diga? Sí, sí, sí, sí. E ademais hai que espacialas, porque senón fartas un demasiado, sí, e iso que lle chaman colesterol non desaparece tan fácilmente. Nada, pero isto non, nada, nin sube o colesterol, sí, os nosos sí, produtos, nada, nada. No, hasta eso... dicen que o viño que adelgaza, se ahora están sí, dicindo que o viño adelgaza. Sí, imagínate. Sí. Pues mira, porque mantén a figura. Vamos, que se van sí, a poñer como figurís, ¿eh? Mantén sí, a figura, porque si además é un viño como debido, pues resulta que non estropea o bolsillo e entón non claro, non podes mercar moito. Sí, sí, é verdad. Sí. Beatriz, contanos máis cousas das que tendes previstas agora mismo para pues este... Pois agora, pois temos aí no mes de maio, temos previsto xa o concurso de tapas de aquí tapas, de Monforte, o xa famoso Cume Tapas, Cume, que agora nos pondremos, pois agora no mes de abril, pa semana que ven, pois xa me pondrei, pois eso, pois a buscar a nosa madriña, sí, claro, como todos os anos, pois queremos ter unha imaxe, ¿no?, de algunha actriz, algunha cantante, ou algo así, claro, pois galega, empezar pues a mover xa ese famoso concurso que eso está en portas en maio, sí, empezaremos, aún no está fechado ni nada, pero bueno, para semana que ven xa empezaremos pues a darlle forma pues o Cume Tapas. A claro, ver. Sí, sí, ya decir ya Dani que veña a filmar. Hombre, el Dani ahora, pues sabes, es decir, también nos anda con película que sí, a vaya a levar, ya está, en Italia, es decir, sí, sí, sí. Dani ya anda, ya nos está marchando internacionalmente por ahí. Claro, que, claro, claro. Alegrome moitísimo, moitísimo. Nos presumimos del, gabámonos de telo. Hombre, que no presume, ¿no?, de Dani, que yo pienso que va a ser un hombre que va a dar moito que falar, claro, no nos o cine español. Desde luego. Pues así sé. Sí. non pues unha inauguración despois ao carón da, da actriz ou a artista que teñas aí, pois levantando ou erguendo o vaso para brindar, tendes que ter o carón a Dani se si podes. Pois pues sí, pois pues sí, eso desde logo a Dani se lle invitará naturalmente. Claro. Es, penso que además tal como é el que claro, foi unha claro. maravilla de home, sí. Unha persoa que pode ser completamente accesible, non? Sí, sí. Entón seguramente que se non anda con non ten ningunha presentación ni nada, desde logo que sí. que virá encantado, eso se, claro. seguramente. Hombre. No, e nos enviaremos ao noso correspondente, Xosé Manuel. Hombre, claro, Xosé Manuel aí para que esté ahí, naturalmente, sí, que él tamén sí, está aí sí. apoyando todo e sí. claro, es que ese é o que che decía eu, xente así, non, como Xosé Manuel, e moitos máis que hai que intentan pois eso, pois que con o seu nome, no, que a Riviera Sacra, pois eso, pois que traspase incluso fronteiras, non? Sí, sí, esa xente a que necesitamos, non? E a que está aí pendente pois co seu traballo e que e o seu traballo lle bota pois ganas e paixón, non? Que eso sí. eso é o bon. É decir, pois por exemplo, pois mira, un bon exemplo que puseche aí a Xosé Manuel, naturalmente sí. Sí. Bueno, nos gabamos nós tamén de ter eso correspondentes claro. de alto nivel como a ti que nos que nos hombre. Deixas perder estes minutos connosco e informar aos nosos ointes desas que va, cosas. Que va, para mí non é ningunha pérdida, para mí é un agradecemento, de verdad que contedes con a miña voz, non? E que eu poda pois eso, expresar con os vosos ointes e facer esta publicidade, non? Que vos sempre estades dispostos a darme. Entón, sí. eso, naturalmente, que non é, vamos, ninguna pérdida de tempo, nin moitísimo menos. Estou encantadísima, e se sabedes que para todo aquí estou, e desde logo tiven a visita de Armando, tiven o gran placer de estar con Armando, e conto que a visita de despois de dos demais membros do equipo, ¿eh? Hombre, así eso, que tedes que vir pasando, e a ver se entre todos pues, facemos unha ruta por temolo, aquí, por a Ribeira Sacra. Temolo escrito na xenda con no, letras vermellas para poder que, pasar por aí. Hai que facer esa ruta, hai que... Claro que sí. Bueno, o que temos estudiando, estamos estudiando, xa lle propuxemos a Xosé Manuel, nós mesmos tamén nos estamos traballando para próximas edicións, sí. Ir buscando recunchos para que cada día, Xosé Manuel xa topa cada un deles, pero cada día poderíamos buscar algún deles, si non semanalmente, si trimestral, ou quincenalmente, ou cada mes, sí. intentar decir tal recuncho de tal sitio que tendes que visitar, tal outro, decir, na Ribeira Sacra hai tantas cousas bonitas que ver. Pois sí. Pois sí, eso sí, é dicir, como facer, non? Como se mellor, pois, como unha pequena ruta, non? Eso, pois, susto, pois pode decir aquí, sí. se pode vir a comer aquí, ou sí. facer así, sí. Sí, que se pode facer, porque además, hai, é es eso, pois a Riviera Sacra ofrece moitísimas cousas, non? Hai moitísimas rutas, sí. a todo senderismo, tesa ruta do románico, sí, es decir, sí. hai moitísima, sí. a xente pode... Sí, sí. Hombre, desde logo nas páxinas web e todo, pois hai toda clase de información, pero naturalmente que así pa oyente, pois é moito máis fácil, non? Claro, señor, que podes ofrecer, pois eso, pois, por exemplo, pois no Concello de Quiroga, pois poden facer isto, isto, sí, isto, sí, sí. claro que sí, naturalmente. Sí, que a primeira, boa idea. Por exemplo, a primeira visita que dunha persoa que chegue a Riviera Sacra a Monforte, que ten que ir ao Cabo do Mundo. Sí, mira, eu penso que a primeira visita de unha persoa que quera vir pois aquí a Monforte, sí. ten que ir, pero xa o centro do viño, Riviera Sacra. Hombre, claro. Esa é a primeira claro, visita. Claro, claro, claro. Porque ali eles van lles dan unha idea do que van ver na Riviera Sacra. Eso é como sí. un pequeno ¿cómo se dice? ¿Cómo puedo decir? Es un mapa explicativo. Es decir, llevan a decir eso, pues como un pequeño relato o que pueden ofrecer, o que pueden ver. Un mapa explicativo de toda Ribeira, sí, sí, sí, sí. Pues pueden coller para Concello de Sober, para Concello de Quiroga, para Concello sí, sí. de dos Aviñao, es decir, es que o Cabo do Mundo, desde logo, é impresionante. No, no, falaba del porque perto de aí vin unha foto en Facebook dunha tal Vila Freire que... que presumía. Para mí é impresionante. É sí, lancha, sí. que hai unha empresa aquí tamén, ¿ves? Que leva a Luisa, que é a capitana que a que leva a lancha, que además bordea o que é o cabo do mundo, bueno, eso parece sí, que tens aí que ten o podes palpar. Ten aí unha especie de ponte, non sabes? Así unha palanca que ten aí unhas fotos moi moi bonitas. Pois pues moi ben. Beatriz, xa nos están avisando aí dende controles pues que se nos acaba o tempo. Que con, falar contigo non... non bueno, estaríamos hasta mañán. Pois pues eu tamén estaría hasta mañán, eh? Encantadísima. Moitas gracias. Que, moitísimas gracias a vosotros, moitísimas gracias. Hasta outro momento, eh? Unha preta moi moi forte. Gracias, hasta outro momento. Hasta logo, hasta logo. Hasta logo. Bueno, pois... música para despedir a Vila Freire, Beatriz, e tamén música para despedir a todos os nosos ointes porque estamos acabando, non? Xa dicimos adiós. Eu xa lles digo, ata a vindira semana. Pois, señoras e señores, vamos a despedirnos con son de seu, que é un paso dobre de anduriñas. Así como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e que a rúa sexa a vosa liberdade. E así que ata o xoves que ven, yo domingo de 3 a 5 reemitimos. Muy bien.